بسم الله الرحمن الرحیم. میراث البنات. البنات یرثن تارتا بالفرض و تارتا بالتعصیب بالغیر. میگه دختران میت گاهی از راه فرض و سهمیه تعیین شده ارث میبرند و گاهی از راه عصبگی ارث میبرند. فَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ اِذَا كَانَ مَعَهُنَّ اَخُوهُنَّ. چه زبان از راه عصبه ارث میبرند؟ ارث میبرند از راه عصبه به غیر زمانی که همراهشان برادرانشان باشند. شخصی فوت کرده، یک دختر یا بیشتر با یک برادر یا بیشتر دارد. اینجا دیگه دختر از راه عصبه ارث میبرد، برادرشونو عصبه میگرداند، بهش میگن عصبه به غیر. لقوله تعالى بدليل قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وصيت ميكونت شمارة الله در رابط با فرزندانتان براي مرد هست سهم دو زن. ويرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن. و بنات میت، دختران میت از راه فرض ارث میبرند زمانی که همراهشان برادر نداشته باشند. فان کانت واحدتن، اگر دختر میت یک نفر بود، فله نصف، سهمیهش فرضش یک دوم هست. و ان کانت اثنتینی فاکثر فلهما الثلثان. اگر دو نفر یا بیشتر بودند سهمیشون دو سوم هست. لقوله تعالی بدلیل قول الله متعال فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک و ان کانت واحده فلهن نصف. اگر دختران زنان بیش از دو نفر بودند، برای آنان است دو نفر و بیش از دو نفر، برای آنان است دو سوم میراث از آنچه که ترک کرده است. و اگر یک نفر بود، پس برای او هست یک دوم، نصف. و روا جابر بن عبدالله ان النبی صلی الله علیه وسلم اعطا ابنتی سعد بن الربیع الثلثین. جابر روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم دو دختر سعد ابن ربیع رو دو سوم داد. رواه الخمسة الا النسائی. فلو حالا مثال میاره، فلو هلك هالك عن بنت و عم فللبنت النصف لانها واحده ولا معصب معها والباقي للعم. شخصی فوت کرده است، یک دختر دارد و یک امو، دختر یک دوم رو میبرد زیرا که یک نفر هست و عصب کنندهی هم ندارد، برادری هم ندارد. و الباقی للعم، باقی مانده مال امو هستند که عصبه هست. ولو هلک هالکن ان بنتین و اب، اگر فوت کرد شخصی دو دختر داشت و یک پدر، فلل بنتین از ثلثان، دو دختر دو سوم رو میبرند چون دو نفر هستند. لتعدد، به خاطر تعداد متعدد بودن. و عدم المعصب، و عصب کننده موجود ندارد. و للابی السدس فرزن، و الباقی تعصیبا، برای پدر یک ششم از راه سهمیش و باقی مانده رو از راه عصب بودن میبرد پدر. و لو هلک عن بنت و ابن، اگر شخصی فوت کرد یک دختر و یک پسر داشت، اینجا فالمال بینهما تعصیبا، مال بین دختر و پسر از راه عصب بودن، عصبگی بین هر دوتا تقسیم میشه با قاعده لذکری مثل حظ الانثیین. برای مرد سهم دو زن وجود دارد، یعنی مالو سه جا میکنند، دو جایش رو به مرد میدن در این مسئله و یک جایش رو به کی؟ به دختر. یک دو سهم رو به برادرش و یکی رو به خواهرش. ولا فرض للبنتی، دختر دیگه در این مسئله چون معصب وجود داره فرضی ندارد. ولا فرض للبنت لوجود المعصب، فرضی برای دختر وجود ندارد به خاطر وجود معصب، عصب کننده. معصب اسم فاعله. میراث بنات الابن، میراث بنات رو خوندیم. ببینید بنات اگر یک نفر بود و مؤسبی وجود نداشت یک دوم میبرد، و اگر دو به بالا بودند دو سوم میبرند، ولی اصل کننده وجود نداشته باشه اون موقع. بله، میراث و بنات الابن، میراث دختران پسر. دختران رو خوندیم، الان میخونیم دختران پسر رو. میراث و بنات الابن، میراث دختران پسر. اذا لم يوجد فرع وارث اعلى منهن، چه زمان اینا اولا میراث میبرن؟ زمانی که فرع وارثی بالاتر از خودشون نباشد. زمانی که فرع وارثی بالاتر از خودشون، یعنی منظور خود میت فرع نداشته باشه، دختر و پسر نداشته باشه. ببینید اگر میت دختر و پسر داشته باشه، اگر پسر داشته باشه که بنات ابن اصلا چیزی نمیبرند، و اگر بنت داشته باشه داستان متفاوت میشه. اگر یکی باشه فرق میکنه، دوتا باشه فرق میکنه، اینا رو با تفصیل بیان میکنه. حالا میخونیم، میگه میراث دختران پسر زمانی که فرع وارثی بالاتر از خودشون نباشه. دختران پسر یعنی میت پسری داشته، اون پسر فوت کرده و اون پسر الان دختر داره، اینا میراثشون چه هست، سهمشون چه هست، با تفصیل بیان میکنه. فیرثن بالتعصیب بالغیر اذا وجد ابن بدرجتهن، دختران پسر میت از راه عصبه ارث میبرند، عصبه به غیر، زمانی که ابن ابنی در درجه خودشون باشه، یعنی میت ابن ابنی در درجه خودشون داشته باشه، یعنی ابن ابن داشته باشه درجه خودشون. پس عصبه به غیر ارث میبرند زمانی که ابن ابنی به درجهشون باشه. و یرثن بالفرض اذا لم یوجد ابن ابن به درجتهن، و از راه فرض ارث میبرند زمانی که ابن ابنی در درجهشان نباشد. حالا دقت داشته باشید، اگر ابن ابنی بود اینا رو عصبه میکنه، اگر نبود از راه چی ارث میبرند؟ فرض. مثلا شخصی فوت کرده، پنج تا بنات ابن داره یا یکی داره دیگه کسی نداره، خب اینجا ما میگیم از راه فرض ارث میبرند. ولی شخصی فوت کرده، یک دختر پسر داره و یک پسر پسر داره، نوای دختری که پسر، بله، اینجا پسر میاد نوای دختری رو چیکار میکنه؟ عصبش میکنه. حالا که اگر عصب کننده ای نداشتند سهمیشون چه هست؟ للواحده النصف، اگر یک نفر بود دختر پسر نصفو میبره، وللاثنتين فاكثر الثلثان، اگر دو نفر بودن دختران پسر یا بیشتر بودند دو سومو میبرن، مثل خود دختران، مثل خود، ولی به شرطی که فرع وارثی وجود نداشته باشه. وذلك لأن أولاد الأبناء أولاد، چرا؟ میگه برای این که أولاد أبناء أولاد حساب میشن. فيدخلون في عموم قوله تعالى، پس داخل این قول الله متعال میشن، يوصيكم الله في أولادكم، الله شما رو در رابطه با أولادتان وصیت میکند، اینا هم أولادن، چون أولاد أولاد چیند؟ أولادن دیگه. وإن وجد فرع وارث أعلى منهن، دقت داشته باشید، اگر فرع وارثی بالاتر از اونا بود، یعنی میت بغیر از این که دختر پسر دارد فرع هم داشته باشد، حالا چه دختر داشته باشد چه پسر، البته اگر دختر داشته باشه حکم دختران پسر فرق میکند، اگر پسر داشته باشد حکمشون، اینا رو با تفصیل بیان میکنه. میگه زمانی که موجود باشد فرع وارثی که بالاتر از دختران پسر باشه، فإما أن يكون ذكرا، يا اون فرع وارث مذكره، او انثيين، يا دو تا زنند، او انثى واحد، يا یک زن. ببینید چند حالت داره، اگر فرع وارث داشته باشه خود میت، یا اون فرع وارث مذكره پسره، یا اینکه دختره، یا اینکه دو دختر و به بالاترند. خب حالا این تفسیر رو بیان میکنه. فإن كان ذكرا سقطنا، اگر میت بالاتر از اونا پسر داشته باشه اینا چی میشند؟ اینا که ساقط میشند. معنی اینکه شخصی فوت کرده یک پسر داره با یک دختر پسر نمیبره. لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الإب. چون هر فروع مذکر پایین تر از اون اولاد ابن باشتی میشن ساقط میشن. لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الإب. برای اینکه هر مذکری از فروع ساقط میکند کسانی را که پایین تر از خودش هستند از اولاد إب. وإن كانتا أنثيين فأكثر. اگر اولای که بالاتر از بنات ابن بودند خب نه کانتای بله. وإن كانتا أنثيين فأكثر. اگر دو تا دختر و بیشتر بودند لا ذكر معهن مذکری با اینا نبود فلهما الثلثان. خب این دوتا دختر چقدر میبرند؟ دو سوم میبرند. خود دخترای من دو سوم میبرند، چیزی باقی نمیمونه که دختران پسر ببرند. و یسقطو من دورهن من بنات الابن و اونایی که پایین تر هستند از دختران پسر اونا ساقط میشوند. چرا؟ چون ما گفتیم دختران پسر همون دختران حساب میشند. موقعی که خود دختران میان سهمیه میبرند، بیشترین سهمیه ای که در قرآن برای دختران تعیین شده دو سومه. موقعی که این دوتا اومدند دو سوم بردند، چیزی دیگه باقی نمیمونه. لاستغراق من فوقهن الثلثین. چون اونایی که بالاتر از دختران ابن بودند دو سوم کامل چکار کردند؟ بردند. الا ان يعصبهن ذكر بدرجتهن. مگر این که یک مردی باشد در سطح خودشون، در درجه خودشون، و اینا رو چکار بکنه؟ عصبه بکنه. اون موقع دیگه میبرد. او انزل منهن، یا پایین تر از خودشون. مثالی میزنیم، ببینید دقت کنید، یه شخصی فوت کرده دو تا دختر داره و یک پسر داره و یک دختر پسر. در این حالت دو سومو میبرند دختران میت، دو سومو اون پسره میاد اون دختره رو عصبه میکنه و باقی مانده رو لذکری مصفح هذ الانثیین چکار میکنند؟ میبرند. بله. ولی اگر اون پسره نمی بود اون دختر چی میشد؟ ساقط میشد. آره دیگه، دختر پسر ساقط میشد دیگه، چون دو سومو دختران خود میت برده بودن و سهمیه دختران نهایتش تا دو سومه. و ان كانت انثى واحده لا ذكر معها. اما اگر یک دختر بود و مذکری همراه نداشت، یعنی منظور فرزندان میت، اونایی که بالاتر از بنات ابنند، اگر یک دختر بود و مذکری همراهش نبود فلها النصف، نصف گیرش میاد. ولی من دونها من بنات الابن السدس. و بنات ابن اینجا دیگه یک ششم گیرش میاد، تکمیلتا للثلثین، تا دو سومی که قرآن خداوند تعیین کرده برای دختران کامل میشه. یک دومو کی برد؟ دختر برد. حالا تا دو سوم ما میتونیم به دختران بدیم. یک دختر بود چقدر مرد؟ یک دوم. یک ششم با یک دوم میشن دو سوم. یک ششم به اضافه یک دوم با هم میشن چی؟ دو سوم. یک ششم دیگه باقی مونده که تا دو سوم کامل میشه. ما اینجا میگیم یک ششم رو برمیداریم به بنات ابن میدیم. تکملت الثلثین اینه معنیش، اگه جایش نیدید دقت داشته باشید. گفته بود و ان کانت انثى واحده، اگر یک زنی بود، لا ذکر معها، همراهش مذکری نبود، چقدر میبره؟ فلها نصف، نصفو میبره. ولی من دونها من بنات الابن، برای اونایی که پایین تر از این مؤنث بودند دختران پسر، اونا چقدر میبرند؟ از سدس یک ششم میبرند. تکملت الثلثین تا دو سومی که قرآن تعیین کرده که سهمیه دختران زمانی که زیاد باشند اینجا کامل بشه. تا چه بشه؟ با وسیله اونا یک دومو اینا برد، یک ششمو که اونا بدیم میشه دو سوم. اما اگر دو دختر داشت خود میت مثلا، اون موقع دیگه هیچ، دو سوم تا کامل می بود و چیزی از دو سوم باقی نمی بود که به پایین ترا بدیم. بله بله کامل میشه دو سوم. سواء کن واحدتن ام اکثر. حالا این بنات ابن چی یک نفر باشه چی بیشتر، فلا یزید الفرض به زیادته، نه فرضشون با اضافه بودنشون با زیاده بودنشون بیشتر نمیشه. لان اناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين، چون فروعی که زن باشند فرضشون از دو سوم بیشتر نمیشه. و قد اخذت البنت النصف، اینجا نصف دختر برده، فلم يبقى الا السدس، فقط یک ششم باقی مونده تا دو سوم کامل بشه. یکون اولی بنات الابن، که این یک ششم هم میشه برای دختران پسر. و عن ابن مسعود انه قضا فی بنت و بنت ابن و اخت بان للبنت النصف. در مسئله ای از ابن مسعود ثابته، میگه یک دختری بود، دختر پسر و خواهر، گفت بان للبنت النصف، دختر یک دوم میبره، و لبنت الابن السدس تکملتا للثلثین، و دختر پسر یک ششم میبره، ثلثین تکمیل میشه، و ما بقیه فللاخت، باقی مانده برای کی میشه؟ برای خواهرش میشه که عصب مع غیر هست. و قال اقضی فیها بما قضا به النبی صلی الله علیه و سلم، قضاوت میکنم در این مسئله همان قضاوتی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسئله کرده است. اینو جماعت روایت کردند. امثله لما سبق، مثال هایی برای بنات الابن میاره. نه اقضی یعنی من قضاوت میکنم در این مسئله، همان قضاوتی رو که پیامبر صلی الله علیه و سلم قضاوت کرده است. بله. لو هلک هالک عن بنت ابن و ابن ابن، فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين، ولا فرض لبنت الابن لوجود المعصب. اگر فوت کرد شخصی دختر پسر داشت و پسر پسر داشت، اگر فوت کرد شخصی دختر پسر داشت و پسر پسر داشت، مال بین اینها از راه عصبگی تقسیم میشه. للذكر مثل حظ الانثيين، که مذکر رو دوباره برای زن میدهند. ولا فرض لبنت الابن لوجود المعصب، اینجا دیگه بنت ابن رو فرض نمیدن چون ابن وجود داره و عصبش میکنه. این شد یک مثال. ولو هلک عن بنت ابن و ابن ابن ابن، اگر شخصی فوت کرد دختر پسر داشت و پسر پسر پسر داشت، اگر فوت کرد شخصی دختر پسر داشت و پسر پسر پسر داشت، بله بله، فلها نصف، دختر پسر نصف رو میبره، لانفرادها و عدم المعصب، بخاطر این که تنها سو معصب نداره، و عدم فرع اعلا منها، و فرعی بالاتر از خودش نیست، و الباقی لابن الابن النازل، و باقی مانده برای ابن ابن که پایین تر از خودش هست. ولو هلک عن بنت ابن و عم، اگر شخصی فوت کرد دو دختر داشت، دو دختر پسر داشت و عمویی داشت، فلهما الثلثان، دو دختر دو سومو میبرند، دو دختر پسر و باقی مانده عصبه که امو هست. ولو هلك عن بنت و بنت ابن، اگر فوت کرد شخص و یک دختر داشت و دو دختر پسر، یک دختر داشت و چقدر؟ دو تا نوه پسری و عمو داشت. فللبنت النصف، دختر میت نصفو میبره، ولبنت الابن السدس و دو دختر پسر یک ششمو میبرن، تکمیل الثلثین، ثلثین رو تکمیل میکنن، کامل کنن، و الباقی للعم، باقی مانده برای کی میشه؟ عمو میشه. عمو؟ عمو خودش جز عصبه، عصبه بنفسه. عصب بنفسه رو بعدم در بحث عصب خواهیم خواند، عصب مع غیرها رو هم خواهیم خواند، عصب بالغیرها رو، عصب مع غیرها زنند. ولو هلک، مثال دیگه آورده، ان بنت و بنت ابن و بنت ابن ابن و ابن ابن انزل من هما. حالا شخصی فوت کرده، یک دختر دارد، یک دختر پسر دارد، یک دختر پسر پسر دارد، یعنی یک دختر داره، یک نوه دختری هست، نوهش هست، نوه پسریش، یه دختری هست که به فارسی چیش میگن؟ نویره. بله. و ابن و ابن و یک پسره، پسری داره که پایین تر از این هست. اینجا چیکار میکنیم؟ فللبنتی النصف، دختر که سهمیش مشخصه سهمشو میبره، ولی بنت الابنی و بنت ابن هم که سدسو میبره، تکمیلتا لثلثین، دختر پسر سدسو میبره، والباقی بین بنت الابن النازلتی و ابن الابن النازلی تعصیبا لذکری مثل حظ الانثیین. باقی مانده هرچی، باقی مانده مال تقسیم میشه بین دختر پسر نازله، یعنی منظور نویره، و پسر پسر نازل که نویره هست، یعنی این پسر که اون دختری رو که در سطح خودش هست چکار میکنه؟ در درجه خودش هست عصبش میکنه. و انما عصبها مع کونه انزل منها، عصبش کرد با وجود این که پایین تر از خودش بود، لحتیاجی ها اله، چون این دختر به اون پسر نیاز داشت، حیث و استغرق من فوقها الثلثین، استغرق من فوقها الثلثین، چون اونایی که بالاتر بودن ثلثین رو برده بودن، ولو لا تعصیبه ایاها لسقطت، اگر اون پسر پایینه نمیده بود اون دختر پایینه رو عصبه نکرده بود، چکار چی میشد؟ ساقط میشد. فائدتان، دو تا فائده رو در این باب ذکر میکنه. احداهما لا يمكن ان ترث انثى من الفروع بالفرض مع وجود ذكر مصاب لها. این فوائد رو یاد بگیرید، نکات خیلی طلایی در باب میراث. یکی از اون دو فائده این هست که امکان ندارد زنی از فروع از راه فرض ارث ببرد با وجود این که مذکری مساوی با خود داشته باشد، عصبش میکنه دیگه، از راه فرض اون موقع اون زن ارث مثلا در فروع زنی وجود داره، حالا دختره، مساوی با دختر پسر وجود داره، اینجا دیگه دختر از راه فرض ارث نمیبره. نوه داره ولی یک نوه مذکری هم هست، باز هم این دختر که نوه می باشه با وجود پسر از راه، بله، از راه فرض ارث نمی بره. پایین تر از نوه دختری باشه که در کنارش مذکری باشه، باز هم از راه فرض ارث نمی بره و از راه عصبگی ارث می بره. بل یارثانی به تعصیب، بلکه اون مذکر و مؤنث از راه عصبه ارث میبرند، لذکر مثل حظ الانثیین، برای مذکر هست مثل سهمیه دوتا زن. فان کان اعلی منها اگر فرع مذکر بالاتر از خودش بود حجبه ها، اون زنی رو که پایین تر از خودش هست چیکارش میکنه؟ در درجهش پایین تره محجوبش میکنه. و این کان انزل لم یعصبها الا اذا استغرق من فوقها الثلثين. و اگر پایین تر بود مرد، بالاتر نبود، و اگر پایین تر بود، دقت داشته باشید، اگر پایین تر بود زن چه اون مذکر درجهش پایین تر بود و بالاتر از اون در درجه بالاتر از اون یک زنی بود، مثلا پسر نویره بود و بنت ابن نوه بود، خب اینجا نبیره میبره یا نوه؟ میگه به یک شرط اون پایینیه میاد این بالایی رو عصبه میکنه. ادامه جمله هست و این کان انزل لم یعصبها الا اذا استغرق من فوقها الثلثین. میگه اگر مذکر در درجه پایین تر از زن بود عصبش نمیکنه، مگر این که بالاتری هایی که از خودش بالاترن، مثلا دختران میت دو سومو برده باشند. اگر دو سومو برده نباشند، مثلا یک دومو یک دختر داشت یک دومو برده بود، اینجا بنت ابن یک ششمو میبره و اون پسری که در درجه سوم قرار داره اون دیگه اینجا بنت ابن رو عصبه نمیکنه، چون بالاتری ها دو سوم کامل نبردند. اگر می بردن عصبش می کرد. اگر دو سوم دختران ببرند، نوه رو که دختر هست و دختر پسر هست، اون پسری که پایین تر هست میاد چکارش میکنه؟ یعنی نبیره میاد نوه رو عصبه میکنه، زمانی که ببینیم چیزی گیره نوه نمیاد، چون دو سومو کی برد؟ دخترها مثلا بردند، دو سومو دخترها بردند، اینجا نویره میاد و نویر چکارش میکنه؟ عصبش میکنه. ولی اگر نه کامل نبرده باشن دیگه عصبش نمیکنه. پس این فایده رو خوب یاد بگیرید. میگه اگر این فایده اول بود، الثانیه کل طبقه من الفروع فهی بالنسبه لما فوقها في الارث كأولاد الابن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله. یک نقطه خیلی جالب رو گفته، میگه هر طبقه ای از فروع، ما فرزندان میتو داریم، بعدش نوه ها، نبیره ها، پایینتر پایینتر، اینا هر یکی یه طبقه است. میگه شما دقت کنید، نسبت به بنات ابن، چه نسبتی داشتن با بنات خود میت؟ یعنی زمانی که بنات وجود داشتند چه حالتی برای بنات ابن پیش می اومد؟ اگر یکی می بود مثلا اونا یک ششمو می بردن، اگر اینا دوتا بودند اونا دیگه چیزی گیرشون نمی اومد. میگه این طبقه های پایین رو نسبت طبقه بالاتر رو نسبت به طبقه پایینتر اینجوری در نظر می گیریم، مثلا شخصی فوت کرد دوتا نوه داشت، نوه پسری با دوتا نبیره پسری، چه حکمی داشتن نوه ها نسبت به دختران میت؟ همون مثلا اینجا هم چی میشه؟ اجرا میشه در طبقه های پایین تر. یعنی طبقه های پایین تر نسبت به طبقه های بالایی این حکمو دارن. چطوری بودن دختران و دختران پسر؟ الان دختران پسر پسر نسبت به دختران پسر اینجوری میشن. متوجه شدی؟ خب بریم جلوتر. این قاعده دو فایده دوم است. کل طبقه من الفروع، هر طبقه از فروع، نوه ها پایین تر از نوه ها پایین تر، فهی به نسبت لما فوقها فی الارث، اون طبقه پایین تری نسبت به بالاتری ها در ارث، که اولاد الابن به نسبت للاولاد، مانند اولاد ابن حسن نسبت به خود اولاد، مانند اولاد ابن حسن نسبت به کی؟ اولاد خود میت. اگر اولاد میت مذکر بود بنات اولاد ابن ارث نمی بردند، اگر یک مؤنث بود اینا یک ششم می بردند. ها همون حالات، همون حالاتو دقیقا اینجا الا ما سبق تفصیل و همون تفصیلی که بیان شد. پس تا اینجا کار ما میراث کی رو خوندیم؟ میراث بنات رو خوندیم با بنات ابن.